zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, loteriada. Loteria ze udział weź. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 sierpnia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Katarze toczą się negocjacje w sprawie zawieszenia broni w Gazie. Strażacy dogaszają pożar budynku wielorodzinnego w Lacht-Chorzewie pod Warszawą. Białystok podziękował Natalii Kaczmarek za brązowy medal olimpijski w Paryżu. Międzynarodowi mediatorzy naciskają na Izrael i Hamas, żeby osiągnęli zawieszenie broni i porozumienie w sprawie przetrzymywanych zakładników. Negocjatorzy chcą wstrzymania działań wojennych. W Katarze oprócz gospodarzy w rozmowach uczestniczą Stany Zjednoczone i Egipt. Propozycja pomostowa negocjatorów miała na celu zamknięcie pozostałych luk w rozbieżnościach między obiema stronami, podano we wspólnym oświadczeniu Stanów Zjednoczonych, Kataru i Egiptu. Prezydent Joe Biden wyraził optymizm co do rezultatu rozmów o zawieszeniu broni i uwolnieniu zakładników, które mają zostać wznowione w Kairze w przyszłym tygodniu. Jesteśmy bliżej niż kiedykolwiek, powiedział Joe Biden. Nowa propozycja Stanów Zjednoczonych jest zgodna z oczekiwaniami Hamasu, który z kolei oskarżył Izrael o dodawanie nowych warunków w celu opóźniania porozumienia, poinformował anonimowy przedstawiciel amerykańskiej strony. Tymczasem izraelska delegacja negocjacyjna wróciła do Izraela późnym wieczorem w piątek, czując ostrożny optymizm co do perspektyw osiągnięcia kompromisu. Dwudniowe dyskusje odbyły się pośród napięć w całym regionie, dotyczących potencjalnego ataku Iranu na Izrael, co niesie ze sobą ryzyko niepowodzenia i tak już kruchych negocjacji. Joe Biden po raz kolejny wysłał również ostrzeżenie do Iranu i wspieranych przez Iran sojuszników, że nie powinni podejmować żadnych działań w celu podważania postępu rozmów. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Strażacy dogaszają pożar budynku wielorodzinnego w Lacht-Chorzewie pod Warszawą. Na miejscu trwają prace rozbiórkowe i dogaszanie konstrukcji dachu, mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, młodszy ogniomistrz Damian Dolniak. Spaleniu uległ cały dach budynku wielorodzinnego. Pożar wybuchł w mieszkaniu na drugim piętrze, po czym rozprzestrzenił się na dach. W działaniach brało około 30 zastępów straży pożarnej z powiatu warszawskiego zachodniego oraz miasta Warszawy. W wyniku zdarzenia ucierpiała jedna osoba, która potruła się dymem. W stanie dobrym została zabrana do szpitala na badania. Z budynku udało się ewakuować wszystkich mieszkańców. Były podziękowania, gratulacje, kwiat oraz nagroda za brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. W pałacyku gościnnym w Białymstoku prezydent Tadeusz Truskolaski przekazał Natalii Kaczmarek z klubu Podlasie Białystok czek na 20 tysięcy złotych. Zawodniczka mówi, że swój sukces zawdzięcza nie tylko swojej ciężkiej pracy, ale także wsparciu wielu ludzi. Wokół naszego sukcesu jest naprawdę wiele osób, które na to też pracują i na to dbają. Trenerzy, fizjoterapeuci, menadżerowie, sponsorzy. Także ja się bardzo cieszę, że mogę tu być wspierana przez województwo, przez miasto, bo na pewno mi to bardzo pomaga. Mieszkańcy bardzo ładnie mnie przywitali i normalnie poczułam się jak w domu, więc jest mi bardzo, bardzo miło i się cieszę, że mogę tu przywozić i zdobywać medale dla Białegostoku, dla województwa. Ten brąz to jedyny z 10 medali i jedyny lekkoatletyczny krążek dla Polski na tych igrzyskach, dlatego jest szczególnie cenny, podkreśla prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. W tym roku tych medali było szczególnie mało, więc każdy jest niezwykle cenny. Podlasie stoi przede wszystkim właśnie lekko atletyką. Bardzo się cieszymy, że pani Natalia jakiś czas temu wybrała Podlasie Białystok jako swój klub, który reprezentuje, a tym samym reprezentuje Białystok i województwo podlaskie. A 31 sierpnia na białostockim stadionie Zwierzyniec odbędą się zawody lekkoatletyczne z udziałem m.in. Natalii Kaczmarek, Marii Andrzejczyk i Wojciecha Nowickiego. Niecodzienne zawody rowerowe w Kołobrzegu. Ich uczestnicy na mecie musieli obowiązkowo przywitać się z Bałtykiem. Przejechać po desce ułożonej na dętkach pływających po wodzie. Taki cel mieli uczestnicy zawodów w kołobrzeskim porcie. Marek Padias z Ligi Morskiej i Rzecznej, organizującej rywalizację, mówi, że wbrew pozorom zadanie nie jest takie proste. Dystans 21 metrów, szerokość deski 36 cm, a ostatnie 3 metry to 16 cm. Na starcie stanęło blisko 50 zawodników i zawodniczek. Wszyscy bez względu na przejechany dystans lądowali w wodzie. Nie ma co narzekać. 24 lata startuję. Najważniejszy jest start i dobry balans ciała. No i oczywiście nie myśleć o tym, że trzeba tam dojechać, tylko nabrać prędkości i jechać. Była to już 25. edycja zmagań z kołobrzeską deską. Kolejna dopiero za rok. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy możliwe przelotne opady i burze. Od rana miejscami będzie padać i zagrzmi. Wciąż upalnie od 26 do 31 stopni. Chłodniej tylko nad samym morzem do 21. Autopromocja. Pożegnania nie sprzyjają hucznej zabawie. A właściwie, dlaczego nie? Ostatni z ostatnich koncertów grupy Camp odbędzie się w Trójce. Cieszymy się, że ten moment będziemy mogli przeżywać wspólnie ze słuchaczkami, słuchaczami i z zespołem. Transmisja koncertu Camp w Trójce już jutro po 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie w Facebooku i YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Pędziła zalesionym wąwozem aż na wzgórze, gdzie znajdowały się pozostałe budynki należące do Lebensbornu. Frau Uschi zakazała dzieciom oddalać się poza główny gmach. Eli to teraz nie obchodziło. Za drzewami zobaczyła inny budynek. Wiedziała, że to stara wozownia, ale samodzielnie dotarła tu po raz pierwszy. Było osobliwie cicho i pusto. Odważyła się podejść bliżej. Zobaczyła otwarte okno na parterze, szerokie i duże. Zapraszałoby się wślizgnąć do środka. Wdrapała się bez trudu na niski parapet, skok na betonową posadzkę i już była w pomieszczeniu. Poczuła drażniący zapach farb. Dopadła stołu, pod którym zamierzała się schować. Stały na nim cynowe kubki, a w nich pędzle. Szybko weszła pod blat. Skulona pocierała oczy, zaczęły mocno szczypać. Panował tu półmrok, było wilgotno i zimno. Westchnęła i pierwszy raz rozejrzała się po pokoju. To fragment nie z pierwszej strony, ale z pierwszego rozdziału książki Czarny Portret, której autorka Julia Łapińska jest z nami. Witam cię serdecznie. Ja witam. Czarny Portret, czyli trzeci z, zaraz to ustalimy, czy po prostu kryminałów, czy może jednak tutaj by się jakieś dodatkowe sformułowania przydały. Trzecia książka wydana przez Julię Łapińską w Agorze, a to jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski, wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. A Julia zadebiutowała kryminałem Czerwone Jezioro, który zdobył tytuł kryminalnego debiutu w 2002 na festiwalu Gwiazdozbiór Kryminalny. Była też wyróżniona w konkursie Kryminalna Warszawa, Kryminalna Piła i także Julia była finalistką konkursu słynnego, chyba największego w branży, Nagroda Wielkiego Kalibru. I o jej drodze dziennikarsko-artystycznej i o jej książkach będziemy rozmawiać, ale właśnie zacznijmy od tej definicji. Bo część akcji Czarnego Portretu się rozgrywa w 1944 roku, reszta się rozgrywa współcześnie. Czy określenie, nie wiem, historyczny kryminał, czy powieść historyczna z elementami kryminału, jakbyś to opisała? No rzeczywiście, powieść historyczna z elementami kryminału w tym sensie, że jednak mamy tam bardzo dużo takich wątków sensacyjnych, czyli powieść, od której czytelnik nie będzie się mógł oderwać. Ja tutaj stosuję pewne triki, które kryminał bardzo jakby pomaga nam w stosowaniu tych trików. I rzeczywiście co do czarnego portretu i czerwonego jeziora, to wiele osób właśnie używa takiego sformułowania, czyli że jest to jakiś taki rodzaj kryminału historycznego, powieści z elementami kryminału i tymi wątkami historycznymi, bo ja i w Czerwonym Jeziorze, i w Czarnym Portrecie bazuję na retrospekcjach. Zresztą ja się tym bardzo dobrze bawię, bo dzięki temu muszę wykonać poważny research, który właśnie sprawia mi zawsze dużo przyjemności. I mam wrażenie, że ten research i ta historyczność zawsze pogłębia taką książkę, więc... I zaraz o tych wątkach historycznych opowiemy, ale tym punktem wyjścia współczesnym, kiedy się zawiązuje intryga, jest taka sytuacja, która pozornie by się wydawała koszmarnie nudna. Zjazd seniorów, staruszków, starszych osób, które przybywają do hotelu w Kołobrzegu na odpoczynek. I skąd w ogóle taka koncepcja, żeby właśnie w czymś tak pozornie błahym i nudnawym, żeby zacząć akcję? Po pierwsze, to jest rzecz, która się wydarzyła naprawdę. Ja bardzo lubię czerpać z prawdziwych historii. Ja pisałam wiele lat temu dla tygodnika Przegląd reportaż o tajemniczym sponsorze i wyjeździe starszych ludzi właśnie z Pomorza Zachodniego, konkretnie z okolic Połczyna Zdroju, którzy spędzili tydzień w Kołobrzegu. Niestety fundacja, która jakby koordynowała ten wyjazd, nie mogła mi podać personaliów tego sponsora. On sobie zażyczył pełną anonimowość. No i reportaż był o tym, jak właśnie ci ludzie się tak onieśmieleni częściowo, bo to byli bardzo różni ludzie, już tacy koło osiemdziesiątki, wszyscy odnajdują w tej sytuacji tego pięciogwiazdkowego hotelu w Dźwirzynie zresztą. Senator. U mnie jest hotel Fala, ale rzeczywiście to jest wszystko jakby na kanwie prawdziwej historii, ale tam nie doszło do żadnego morderstwa. Natomiast mnie fascynowało, no co by było gdyby, to pytanie pisarzy, prawda? I dlaczego w ogóle rzeczywiście ta osoba, ten sponsor czy sponsorka zdecydował się na taki krok, żeby tym ludziom upłacić nie tani pobyt w tym hotelu. No i pomyślałam, że to jest dobra baza do tego, żeby powiedzieć o przeszłości. I tutaj wkroczy zaraz ten Lebensborn w Połczynie Zdroju, ponieważ kiedy, nie zaspoilerujemy wiele, ale kiedy umiera jeden z tych, zostaje zamordowany, oczywiście, bo to kryminał, z tych starszych ludzi, no to odkrywają się historie sprzed lat, historie właśnie z tej końcówki wojny z 1944 roku i tutaj mamy bardzo dużo tego Połczyna Zdroju, bo historia zaczyna się w Kołobrzegu, ale wszystkie retrospekcje, które są bardzo ważną częścią Czarnego Portretu, no to jest Połczyn Zdrój, 1944 rok. I w dodatku jeden z twoich bohaterów w pewnym momencie wymienia i zamierza wygooglować, a ja wygooglowałem książki Romana Hrabara. Ja po prostu wykonałem czynność, o której wspomniał bohater, żeby się upewnić, czy powołujesz do życia książki z przeszłości, czy one naprawdę istniały. No to i rzeczywiście istniały. Lebensborn, czyli źródło życia. Czy mogłabyś opowiedzieć, co to było? Tak, tak. To była taka organizacja pod patronatem Heinricha Himmlera, założona w 1935 roku, ale tak naprawdę zaczęła funkcjonować od 1936 roku. No i miała służyć temu, żeby niemieckie kobiety rodziły jak najwięcej dzieci dla Hitlera. To sformułowanie jest wzięte zresztą z książki Jak wychować nazistę, Education for Deaf po angielsku, wydanej przez Znak i napisanej przez pana o nazwisku Zimmer. Ale do tego pewnie jeszcze wrócimy. Natomiast rzeczywiście w tym Lebensbornie pierwotnie te Niemki, które na przykład z jakichś przyczyn, ponieważ w Niemczech nazistowskich aborcja była zakazana, no nie chciały mieć tego dziecka, to mogły tam bardzo prosto też urodzić i zostawić to dziecko. No ale większość robiła to z czystego fanatyzmu, tak? Z tego, że rzeczywiście czuła, że jest częścią tego wspaniałego kraju, mówię oczywiście w cudzysłowie, który głosi jedną słuszną prawdę i że chcą, żeby to młode wojsko Hitlera, ci młodzi naziści się produkowali i one były, że tak powiem, elementem tej walki, którą prowadzą Niemcy. Natomiast wątek, który ja poruszam w Czarnym Portrecie, to jest rzecz, która się zaczęła w tych Lebensbornach później, a szczególnie tutaj opisuję właśnie ten Lebensborn w dzisiejszym Połczynie Zdroju. I budynek stoi nadal, jest tam sanatorium Borkowo teraz. I w latach 40. tam się zaczęła na bardzo dużą skalę germanizacja polskich dzieci. One były wykradane, one w tym właśnie Lebensbornie były przystosowywane do tego, żeby niemieckie rodziny mogły adoptować te dzieci. Pewnie jeszcze o tym będziemy rozmawiać. No ale właśnie to powiedz od razu więcej. Czy to było zjawisko na dużą skalę statystyczną? Bardzo ciężko jest to sprawdzić, ponieważ naziści zniszczyli bardzo wiele dokumentów. Mówi się, że z tak zwanej z Europy Wschodniej, powiedzmy, czyli Polska, Czechy, dzisiejsza Ukraina, że to było aż 200 tysięcy dzieci. Ale nie wiem, bo mówi się, że od kilkudziesięciu do 200 tysięcy. To jest naprawdę bardzo trudno sprawdzić. Wiele z tych dzieci nigdy nie dowiedziało się, że są Polakami, tak? I był właśnie ten Roman Hrabar, o którym już wspomniałeś, prawnik, który po II wojnie światowej się zajął odzyskiwaniem tych dzieci. Był bardzo w tym skuteczny i wykonał bardzo wiele dobrej roboty, ponieważ część tych dzieci udało się odzyskać. Natomiast te historie były tych dzieci dalej dramatyczne, bo one zabrane z tych niemieckich rodzin trafiały często do polskich sierocińców z perfekcyjnym niemieckim, już z taką socjalizacją niemiecką. Po prostu nie odnajdywały się w Polsce i to były takie złamane życiorysy, tak? I często ci rodzice już nie żyli, ponieważ na przykład zginęli w obozach, bo te dzieci to były na przykład dzieci ludzi, którzy właśnie byli wszli do obozu, no i one miały te aryjskie cechy, więc je próbowano przystosować. Rozumiem, że warunkiem było to, że dziecko musiało wyglądać tak, aryjsko. Wygląd, pochodzenie. Czasem to były rodziny mieszane, ponieważ no przecież też tam na Pomorzu szczególnie Kaszubi, prawda, mówię tutaj o okolice Gdańska, ale i dalsze. No na pewno były bardzo, naziści byli bardzo dobrzy w wyszukiwaniu takich dzieci. Był też w Łodzi taki obóz przejściowy na ulicy Przemysłowej i tam dokonywano selekcji, że tak brzydko powiem. On był w okolicach getta, tak żeby polski ruch oporu nie mógł obserwować tego obozu. Tak jak w Lebensbornie, te dzieci były już wartością biologiczną i one pod względem psychologicznym mogły mieć ciężko, ale one były tam zadbane, odżywione, one miały być po prostu takimi dobrymi już dziećmi do odbioru przez te nazistowskie rodziny, no to w tym obozie przy ulicy Przemysłowej już różnie było i tam zginęło też wiele dzieci, ponieważ te warunki i kary i sposób, że tak powiem, traktowania był dużo gorszy niż w tych Lebensbornach. Ci, którzy na przykład się dopiero w tej chwili zaczęli nas słuchać, to mogą pomyśleć, że rozmawiamy o powieści bardzo historycznej. Tak. I też to, w jaki sposób opowiadasz o tym, pokazuje, jak bardzo cię to zafascynowało jako temat. Ale jest też ten wątek kryminalny, którego oczywiście nie możemy do końca zdradzić. Najtrudniej się rozmawia o kryminałach, ponieważ trzeba bardzo uważać, żeby nic nie zaspoilerować, ale porozmawiamy chwilę o bohaterach twoich, którzy zagadkę rozplątują, bo od początku, od Czerwonego Jeziora stworzyłaś bardzo specyficzną parę. Zacznijmy może od Ingi Rojczyk, policjantki. Jaka ona jest? niepokorna, aczkolwiek ona się zmienia od pierwszej części, bo w Czerwonym Jeziorze ona ma bardzo takiego mizoginistycznego szefa, pana Siwińskiego, Adolfa zresztą. Który poluje. Który poluje myśliwego, bo wątek myśliwych jest też, przewija się w każdej części. On ma takie poroża na komisariacie porozwieszane, gdzie ma takie lampy z poroży. Zresztą to jest rzecz, która rzeczywiście ja zobaczyłam gdzieś, pisząc pewien lampy reportaż. Tak, o myśliwych. I tak, takie żarówki wkręcone w te poroża. Ale w oczy, tak. Puste oczodoły. Puste oczodoły. Od razu skojarzyło mi się to z miasteczkiem Twin Peaks i w Czerwonym Jeziorze rzeczywiście taka trochę senna atmosfera tego Twin Peaks gdzieś mi przyświeca i nawet słuchałam bardzo dużo, pisząc Czerwone Jezioro, muzyki z... Pada Lamentiego, takiej... Tak, dokładnie. Natomiast Inga, wracając do niej, ona przyjechała z Poznania. Ja zresztą jestem z Poznania, bo częściowo chociaż się urodziłam i wychowałam na Śląsku, potem opolskim, potem właśnie w szkoły to Poznań, a potem już studia Warszawa i od 20 lat mieszkam w Warszawie. Natomiast rzeczywiście Indze dałam tą swoją cechę, że ona jest z Poznania, więc tamtą poznańskość trochę się z niej nabijam, w Czerwonym Jeziorze szczególnie. I oczywiście tak z sympatią, ale za tak zwaną miłością pojechała do Bornego Sulinowa, miasta pogarnizonowego, miasta, które jest na Pojezierzu Drawskim. I tam przez 50 lat stacjonowali Rosjanie, a teraz jest to takie miasto turystyczne, bardzo ciekawe, takie ukryte wśród lasów, obok jest ogromny poligon. No i ona pracuje na komisariacie w Szczecinku, też świetne miejsce, polecam turystycznie. I jej mąż jest myśliwym, bo ten, znaczy leśniczym, ale myśliwym też. Bo tak ten wątek myśliwstwa chcę pociągnąć, jest taki niepokojący i gdzieś tak. Jakby mam tutaj duży research. No i Inga, wracając do tej bohaterki, ma problem ze swoim szefem, ponieważ z tego Poznania tam były trochę inne standardy. No, musi sobie radzić z panem Siwińskim, on jest strasznym mizoginem i z każdą tą częścią, no bo pytałeś, czy ona się zmienia, to rzeczywiście ona jest coraz taka silniejsza, coraz bardziej pewna siebie. I ja ten wątek piszę bardzo świadomie, bo chcę też kobietom pokazać poprzez rozwój bohaterki, że można sobie z tym typem mężczyzn radzić, prawda, że no, w Czerwonym Jeziorze jest taki moment, że ona właśnie zdejmuje tą lampę z tych poroży i wyrzuca do śmieci, to takie trochę filmowe. I ona, Inga, idzie w tę stronę. Siwiński też się trochę zmienia, więc tak, to jest Inga, no ale... No właśnie, ale do niej, i to jest specyficzny duet, nigdy takiego duetu jeszcze nie spotkałem w książkach, no bo chodzi o to, że jej w zasadzie partnerem śledczym staje się postać Kuby Krala, który jest fotografem i w zasadzie nie powinien w tych wszystkich śledztwach uczestniczyć, ale jakoś się tak zdarza, że uczestniczy. I zanim w ogóle jeszcze o Kralu, to w ogóle skąd taki pomysł, takiego połączenia? Chodziło ci właśnie o to, żeby był ktoś, kto nie jest rasowym policjantem, czy kolejnym zapitym detektywem, chociaż on ma problemy pije z alkoholem straszne. Tak, tak. Kuba pije i myślę, że to jest wpisane w jego biografię. Nie, jakby, gdyby nie pił, to jako fotoreporter wojenny, naczytałam się wiele o fotoreporterach wojennych i nie tylko, też na przykład jest taka książka Honoraty Zapaśnik, reporterzy na wojnie, i tam były profile, że tak powiem, różnych osób i rzeczywiście to picie jest gdzieś wpisane w to, że po prostu się odstresowuje po tym bardzo wymagającym dniu pracy, tak? No bo nie pije się w pracy, bo to raczej mogłoby kosztować życie, ale potem w tym hotelu, więc Kuba pije. No ale dobra, skąd ten Kuba i skąd ten bohater? Więc trochę nudził mnie taki schemat właśnie, że mamy tutaj oto dwóch detektywów, którzy prowadzą przykładnie to śledztwo, są policjantami. Policjantka potrzebna mi była też do tego, żeby były procedury, ale chciałam wprowadzić kogoś, kto jest z zewnątrz, kto w ogóle zostaje uwikłany w to śledztwo, kto zostaje takim detektywem z przypadku, kto jakby nie chce, ale musi, tak? Bo po prostu te wydarzenia same do niego przychodzą. A z drugiej strony to mi pomaga w tym, według mnie, żeby te książki były pełniejsze, takie nie tylko właśnie działy się na tym komisariacie, czy właśnie to procedural, że mamy cały czas to jeżdżenie po kolejnych świadkach, przepytywanie ich. No nie, mamy po prostu różne wyskoki Kuby, jego pomysły i wplątywanie w to kolejnych zdarzeń. No i Inga to tak porządkuje trochę, szczególnie w Czarnym portrecie. Wydaje mi się, że to jest ciekawsze, że to daje taki większy rozmach, jeśli chodzi o sceny, obrazy, sytuacje. Właśnie taki bohater, który nie jest policjantem. Mm-hmm. No, a poza tym to też jest bohater, tak jak w Dzikich Psach, jest, zaczyna się przecież w ogóle od sceny w Aleppo, kiedy Kuba Kral robi zdjęcie traumatyczne dla niego. I też dzięki temu te twoje książki nabierają takiego oddechu, no bo właśnie nie jesteśmy tylko w Polsce, chociaż w tych super ciekawych miejscach i mało wykorzystywanych wcześniej literacko. No i właśnie na przykład jest taki oddech, że w ogóle jesteśmy na wojnie, jesteśmy gdzie indziej. Mhm. No rzeczywiście, w Dzikich Psach bardzo się też przygotowywałam. Ja często w ogóle nie wykorzystuję wielu rzeczy, które wiem, bo nie chcę przeładować czytelnika tym, bo to jednak nie, to jest kryminał z elementami historycznymi. One mają pomagać mi tworzyć wiarygodnych bohaterów, to, że ja się tyle naczytam i tworzyć takie wiarygodne emocje między nimi, bo kryminał to muszą być emocje, tak? Także w trakcie czytania. Ale rzeczywiście to też przeczytałam wiele, wiele książek i też staram się oczywiście docierać do osób, z którymi mogłabym porozmawiać o tym, nie tylko opierać się na czytaniu. I tak, rzeczywiście w Dzikich Psach są takie migawki z tego Afganistanu, tak? To znaczy z Syrii, bo on zaczyna się od Aleppo, ale jakby potem wątek jesteś, tak, afgański. Także no. Jak czytałem wszystkie te fragmenty o Kubie Kralu, zmuszało mnie do myślenia o niestety nieżyjącym Krzyśku Millerze, fotografie, i o tym, jak jego historia, to co oprócz niego oczywiście pisał Wojtek Jagielski i Grażyna Jagielska, że to były jakby, to była ta historia, która nam wszystkim uświadomiła, że można mieć PTSD nie tylko będąc żołnierzem, ale też po prostu przez obserwowanie wojny, czy wręcz bycie na przykład partnerem kogoś, kto jeździ na wojny, prawda? Tak, no myślę, że to tak infekuje, że to jest ogromna cena, którą płacą rodziny też osób związanych właśnie z takim zawodem. Natomiast tutaj jeszcze przed wejściem do studia zapytałeś mnie, na ile w ogóle Krzysiek Miller był pierwowzorem tej właśnie postaci Kuby Krala i tu muszę powiedzieć, że ta jego książka 13 wojen i jedna bardzo otworzyła mi oczy na to, co muszą przeżywać fotoreporterzy wojenni i ja już w zasadzie wiedziałam, że chcę takiego bohatera, ale dzięki temu tekstowi, który po sobie zostawił Krzysztof Miller, mogłam go pełniej zrozumieć i stworzyć Kubę Krala. Chociaż oczywiście to nie jest Krzysztof Miller, ale tu muszę naprawdę powiedzieć mocno, że ja się nim zainspirowałam, że bez rzeczy, które u niego przeczytałam, trudniej by mi było stworzyć taką postać. I oczywiście też pewnych elementów nie użyłam, no bo to jest powieść jednak taka kryminalno-sensacyjna. I tu mamy pewne możliwości zamknięte, pogłębiania. No bo albo idziemy za akcją i mamy książkę, gdzie ma być akcja, albo idziemy w taką bardzo książkę, powieść psychologiczną, co też mnie kusi, przyznaję. Mhm. I mam takie, myślę, że w Czarnym portrecie, w tych retrospekcjach, to już jest taka bardziej klasyczna powieść niż kryminał. Ale kryminał, no to są pewne reguły gry. I też nie da się stworzyć takiej postaci jak w klasycznej powieści, bo tu musimy jednak operować trochę pewnym schematem, co mnie czasem zamyka, ale czasem też jest ciekawe, myślę, dla czytelnika, który po prostu chce przeżyć dwa wieczory pasjonującą, mam nadzieję, przygodę. No tak, absolutnie wciągającą. I tutaj Rozumiem, że czasami ten gorset gatunkowy cię uwiera, ale się trzymasz tego, żeby się czytało. No tak, no bo to są pewne zasady gry, bo albo komponujesz jazz, albo muzykę klasyczną, tak? No nie da się pewnych rejestrów połączyć i czasem aż by mnie kusiło. I tak redaktor moich książek, czyli Paweł Sajewicz, mówi, skracamy, to jest za dużo tych opisów. To jest po co taka tutaj cała jego jakiś monolog wewnętrzny, a ja walczę, mówię nie. Jak ktoś będzie chciał takie bezopisowe kryminały na szybko, to sobie tam weźmie po prostu jest dużo innych. Ja chcę pisać po swojemu. Ale rzeczywiście te reguły gry w kryminale są bardzo ważne. Po prostu myślałam przy Czerwonym Jeziorze, które jest takie najbardziej powieściowe, takie najbardziej rozbudowane i nad którym pracowałam 3 lata. Najdłużej z tych wszystkich książek. Że da się to połączyć, ale jednak myślę, że to jest bardzo trudne, że jednak no nie da się po prostu połączyć jazzu i muzyki klasycznej. To są po prostu dwa różne rejestry i można spróbować oczywiście komponować i to, a potem to, ale... Jasne. No i też to, że Kuba Kraw jest fotografem, jest też niesłychanie istotne, bo czy w Czarnym Portrecie, tak jak wspomnieliśmy, jest ta sytuacja starszych osób na wyjeździe wakacyjnym i on ma ich fotografować, a w Czerwonym Jeziorze to jest w ogóle tak, że te zdjęcia, które on wykonuje w trakcie ślubu swojego dawnego kolegi Rosjanina, który zrobił karierę, się okazał w zasadzie jakby kluczowym materiałem do rozwiązywania, a zagadki, tak? Tak. No to rzeczywiście to, że jest fotografem, pozwala mu głębiej patrzeć. To też jest bardzo ważne w zawodzie detektywa, czy policjanta, czy kogoś, kto chce rozwiązywać tego typu zagadki, prześwietlać ludzkie dusze. On widzi też dużo po gestach, po jakby mowie ciała, tak? Widzi więcej przez ten swój zawód. No i myślę, że to też mi nakręca te wątki, no bo ten jego zawód fotografa najmniej może w Dzikich Psach tam wybrzmiał, aczkolwiek wybrzmiało to, że miał bardzo barwnych znajomych z Warszawy, którzy przyjechali też do tego Bornego Sulinowa i te różne ich zawody, bo tam była i właśnie dokumentalistka filmowa, i reporter i tak dalej. I terapeutka tutaj. Właśnie, która usiłowała uratować Kubę Krala, motyw hipnozy. A co ciekawe, moja mama jest psychologiem w ogóle, więc jestem dzieckiem psychologa. I wykorzystuje twoja mama elementy hipnozy? Bo ja akurat z tym w moich terapiach się nie spotkałem. Ale wykorzystuje się elementy. Tak? Moja mama nie, natomiast rzeczywiście miała bardzo wiele książek o hipnozie. Ja sobie z nich korzystałam i też z jakichś jej kontaktów, robiąc research. I hipnozę się ciągle jakby stosuje w terapiach, także to według niektórych psychologów to jest takie trochę czary-mary, ale jest dużo bardzo dobrych pozycji książkowych na temat tego, nawet służby specjalne, prawda, też stosują. Czyli jeżeli następna psychoterapeutka mi zaproponuje elementy hipnozy, to mam się nie bać. Wiesz co, z tą hipnozą to jest tak, że nie, to zresztą jest w Dzikich Psach, że nie każdy jest na nią podatny. Podatny, chociaż ty mógłbyś być jako pisarz, ponieważ podobno są bardzo podatne osoby z dużą wyobraźnią. I w hipnozie dużo bardziej... Dużo ważniejszym elementem jest postać tego, kto jest hipnotyzowany, niż tego terapeuty hipnotyzującego. Ponieważ no właśnie ta podatność tutaj jest kluczowa, więc jest to takie w zależności od osoby, są osoby, które są zupełnie niepodatne na hipnozę. To ciekawe. To w terapiach alkoholowych się też nią stosuje, właśnie. No właśnie, a Kuba Kral w Czarnym Portrecie usiłuje przestać pić, ale też, ja sobie wyobrażam, że, bo to jest takie pytanie zasadnicze. Masz tą parę, czy ona będzie też występowała w kolejnej książce? W czwartej części będzie ta para. No i ten element picia Kuby, ponieważ on rzeczywiście pije w Czerwonym Jeziorze, pije w Dzikich Psach, czy piją wszyscy, bo tam jest Sylwester, moment po prostu imprezy, butelki stukają w reklamówkach i tak dalej, sroga zima. Ale właśnie w Czarnym Portrecie już sobie pomyślałam, za dużo tego picia. To znaczy, nie chcę tego picia tak po chandlerowsku gloryfikować, tak? Przyszedł taki moment, że Kuba naprawdę próbuje to rzucić. Nie jest to tak na pokaz, nie jest to na chwilę. On głęboko sobie już zaczyna zdawać sprawę, że to jest jakiś poważny problem. Ale to nie jest takie łatwe, żeby to picie rzucić. No oczywiście, znaczy ja sobie wyobrażam tutaj... Zrobisz jak zechcesz, ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że w czwartej części powinno już z nim być dużo gorzej, znaczy on powinien, wiesz, trochę jak u Kuby Żulczyka, powinien, nie wiem, wiesz, wiesz jak w informacji zwrotnej jednak jakoś spadać na dno już, bo do tej pory tak go traktuję, że to jego picie jakby, on jednak funkcjonuje w miarę dobrze. Ale jest taki termin, wysoko funkcjonujący alkoholik, tak? Jest też wysoko funkcjonalny ADHD, tak? Tak, no. Dokładnie. I myślę, że tutaj w przypadku Kuby, no jest wiele osób, które pijąc alkohol, po prostu zatruwając się, no bo to jest jednak trucizna, sobie dożywają tej późnego wieku nawet, tak? Z pewnymi oczywiście konsekwencjami, bo są coraz, już tak mówię całkiem poważnie, jest coraz więcej badań, że to strasznie źle działa na nasz mózg i szare komórki generalnie rzeczywiście nas truje. No, ale zakładam, że Kuba należy do tych, którzy po prostu lepiej metabolizują ten alkohol i sobie jakoś funkcjonuje. Natomiast w czwartej części, no nie chcę za dużo spoilerować, ale pojawi się, ponieważ się przeniesiemy zupełnie, będziemy w Zakopanem. I Kuba jedzie na odwyk. No dobra, powiem to. I to też będzie taki mocny motyw do kolejnej części. Jak będzie na odwyku, to tam się wydarzy zabójstwo. Świetnie. Także no. I jeszcze te Zakopane, ponieważ wszystkie te trzy książki i Czarny Portret, i Dzikie Psy, i Czerwone Jezioro dzieją się na Pomorzu Zachodnim. A teraz chcę trochę zmienić, żeby też się tak nie powtarzać. Ona jest w ogóle fascynującym miejscem, naprawdę takim właśnie trochę jak z Twin Peaks, szczególnie te okolice Bornego Sulinowa, właśnie lasy, poligon, na którym nie ma zasięgu, kilometrami tam nie ma zasięgu, więc jak ktoś się zgubi, to ma problem. A jednocześnie teraz piękna przyroda, wilki, bardzo dużo wilków tam ostatnio się podobno pojawia. No i te jeziora i no takie trochę Bieszczady, ale na Pojezierzu, więc jeszcze z jeziorami. Natomiast stwierdziłam, że chcę go gdzieś przenieść. Inga też przy okazji tam się gdzieś zaplącze. No i to Zakopane, no jak alkohol, to idźmy w klimaty górskie. Aha. No i będzie próbował sobie z tym poradzić. Jak mu się uda, zobaczymy. Aha. Bo właśnie jestem w trakcie pracy nad czwartą częścią. Trzymamy kciuki za twojego bohatera, ale powiedz właśnie, bo to jest tak, że kiedy autor, autorka znajdzie sobie, zbuduje, wymyśli dobre lokalizacje, to połowa sukcesu już. Znaczy mamy, nie wiem, Krajewskiego, który najpierw był Wrocław, później Lwów chyba, tak? Mamy z drugiej strony taki nadmiar i to jest męczące warszawskich kryminałów, natomiast ty rzeczywiście idąc w te tematy na Pomorzu, pokazujesz nam jakąś zupełnie inne miejsca, a które ty świetnie znasz. I to jest w ogóle wspaniałe. No dzięki. Znaczy, na mnie miejsce bardzo działa zawsze silnie, bo miejsce też generuje zdarzenia, generuje zachowanie ludzi. Inaczej się będziemy zachowywać właśnie, nie wiem, w jakimś tam wieżowcu, apartamentowcu w Warszawie, a inaczej w Dąbrowicy, czyli to jest nad jeziorem Pile, blisko Bornego, tam gdzie obecnie Kuba jest rezydentem. I siedząc tam na pomoście ze znajomymi, tak? Znaczy po prostu miejsce nas zmienia, nawet takie nasza osobowość trochę inaczej zaczyna działać. I ja to zawsze szukam miejsc, które znam, więc to Pomorze też nie było przypadkowe, bo choć moja mama jest z Wielkopolski, to tato właśnie jest z Pomorza, z tych właśnie okolic Pojezierza Drawskiego, Szczecineckiego w zasadzie bardziej. No i jakby wyrastałam w tych historiach, w tych takich poniemieckich historiach. Moi dziadkowie właśnie przybyli na te ziemię poniemieckie, ci od strony taty. I to było mi bardzo bliskie. Tak samo jak bliskie mi było to miasto, do którego, żeby wjechać, trzeba było mieć przepustkę, czyli Borne Sulinowo. Nie było go na mapach. A ja to miasto już... jakby wiedziałam o nim od dawna i jak byłam reporterką, pisałam dla tygodnika Przegląd, no to pomyślałam, że napiszę właśnie reportaż o tym, o tej pamięci w zasadzie. Tytuł był Zgruzowana pamięć. co jakby zostało jeszcze w ludziach po tym mieście, ponieważ Rosjanie wyjechali, ono było przez wiele lat opuszczone, niszczało, no ale na szczęście w pewnym momencie, po kilku latach od tego wyjazdu Rosjan zaczęło rozkwitać znowu, tam bardzo wiele osób ze Śląska, emerytów na emeryturę sobie przyjechało, ponieważ były tanie mieszkania, jezioro, lasy. No i zaczęłam też rozmawiać z ludźmi z okolicznych wiosek, którzy mieli te kontakty z tymi Rosjanami i bardzo takie intensywne kontakty. Tam jest retrospekcja do końcówki lat 80., więc wtedy te kontakty, ponieważ też politycznie wszystko tak się otwierało, były coraz intensywniejsze. No i jakby wracając do tych miejsc, to po prostu znałam to miejsce, tak i rodzinnie, i poprzez takie reporterskie rzeczy. Czy ten, jedna rzecz chciałem od razu ciebie zapytać, dla tych, którzy dopiero włączyli, Julia Łapińska, cały czas z nami, autorka kryminałów, powieści kryminalnych. Czy prawdą jest ten mit, który wtedy ciągle istniał pod koniec lat 80., który pamiętam do momentu wyjechania ostatnich oddziałów w 94? Czy... Nie, wcześniej. Wcześniej 92 to już całkowicie opuścili czy miasto. Rzeczywiście można było kupować kałasznik? Tak, tam po prostu kwitł tak handel. Znaczy ja nie kupowałam, ale z tego co słyszałam, to jakby tam były jakieś rzeczy też poukrywane. Ludzie tam na tym poligonie, znaczy w okolicach jakby szukali, szabrowali. No bardzo dużo takiego szabru było. I tutaj przykładem jest niestety miasteczko takie bliźniacze Kłomino. Ono też należało wtedy do garnizonu radzieckiego. A jeszcze muszę powiedzieć, że ten garnizon wcześniej był niemiecki, czyli tam mieliśmy piękne budynki poniemieckie. Bo Rosjanie przyjechali w 45, zajęli to Borne Sulinowo i właśnie to Kłomino, które nazwali Grudkiem albo Grodkiem, w zależności, no ale w każdym razie przemianowali. I jakby wcześniej tam byli Niemcy, w obu tych miejscach. No i Rosjanie sobie swoje rządy tam sprawowali, bardzo dziwne rzeczy się działy. I potem jak wyszli z tego miasteczka, no to Kłomino nie miało takiego szczęścia jak Borne Sulinowo, było dużo mniejsze i nie było nad jeziorem, było jeszcze bardziej w głębi tego poligonu. I ono zostało w zasadzie całe rozkradzione. Także z takiego miasteczka, gdzie był i kinoteatr, i szkoła, i budynki, to tak naprawdę zostały teraz dwa budynki w lesie, ponieważ to zostało tak zszabrowane w latach 90. Nie było na to żadnego pomysłu. Mieszkańcy się buntowali, kiedy tam miał być jakiś ośrodek, nie wiem, dla narkomanów, no to nie chcieli i tak dalej, i tak dalej. To była inna gmina, więc może dlatego, ale która tym zarządzała. No ale właśnie Borne Sulinowo jest teraz świetną, kwitnącą miejscowością turystyczną, nieprzeładowaną turystami. Bardzo polecam naprawdę na jakiś wyjazd. Jak ty będziesz polecała, to wszyscy tam zaczną jeździć. Tak, ale naprawdę jest ciekawe bardzo. Natomiast Kłomino spotkał taki los, że wszystko zostało ostatecznie wyburzone. Jak jeszcze pisałam swój reportaż, to było tam dużo więcej budynków, ale one już z powodu tego, że były w takim stanie... zostały zniszczone, więc już nic tam prawie nie ma. Powiedziałaś, już to padło, że przez lata pracowałaś jako dziennikarka. Dlaczego w zasadzie zaczęłaś pisać kryminały? Ja tak naprawdę zawsze chciałam pisać. I to dziennikarstwo było jakby z czymś takim po drodze, ponieważ no chce się pisać, ale nie od razu się umie pisać. No to tak jak właśnie, nie wiem, z graniem na instrumencie, tak? Potrzeba lat ćwiczeń, żeby dojść do takiego poziomu, który powiedzmy jest dla nas akceptowalny. A ja niestety należę, co jest z czasem słabą cechą, do takich właśnie perfekcjonistów chyba, więc odsuwałam ten moment w czasie, kiedy rzeczywiście już napiszę tą pierwszą powieść. A dziennikarstwo, no, tego uczyli najwięksi, czyli na przykład Hemingway, tak, który jakby też był reporterem, ale nie tylko on, Marquez z tych wielkich był reporterem i jakby myśląc o tej swojej drodze pisarskiej, bo zaczęłam myśleć bardzo wcześnie tak naprawdę, no jako nastolatka już, że tak, żebym chciała napisać książkę, ponieważ uwielbiam czytać książki i to jest świetny stan, w który wprowadzają mnie pisarze za pomocą swojego pióra, więc chciałabym stanąć po tej drugiej stronie i też innych wprowadzać w ten stan czytelniczej euforii. No i jak to teraz zrobić, prawda? A więc zajęło mi to trochę czasu i dziennikarstwo było bardzo dobrą szkołą. Ja też byłam w szkole, w Instytucie Reportażu, w Polskiej Szkole Reportażu. To też była bardzo dobra, taka roczna szkoła, gdzie uczyli najlepsi polscy reporterzy i też się wiele tam nauczyłam. Byłam tam w 2010 bodajże, byłam drugim rocznikiem tej szkoły. Ale to, no tak, tylko że ja na przykład pamiętam, że jednak bardzo długo u mnie trwało to, żeby rzucić fakty reporterskie i pozwolić sobie na wymyślanie rzeczy, czyli pisanie powieści, że to jest momentami trudne i też wyczułam u ciebie takie napięcie twórcze, że ponieważ masz to doświadczenie dziennikarskie, no ale jednak wymyślasz historię i tu się robi napięcie pewne. Tak, ale powiem ci, że dla mnie właśnie to, co mnie najbardziej, co było najtrudniejsze dla mnie w reportażu, to ta konfrontacja z żywym człowiekiem. W sensie nie tak, nie w sensie kiedy z nim rozmawiałam, bo to było bardzo przyjemne, słuchanie ludzi, zbieranie historii, jeżdżenie, bo to jest takie dynamiczne, bo to jest takie pełne życia i ciągle zaskakujące, więc to jest bardzo fajny element tego zawodu. Ale potem przychodzi taki moment, kiedy napiszesz historię, no to ten bohater nie zawsze jest zadowolony z tego, jak ty go odebrałeś. I to, że ja muszę jednak zawsze go zamknąć jakoś w swojej optyce i nigdy tej prawdy tak naprawdę o nim też, bo to jest tylko moja prawda, moja reporterska prawda, mojego opisu, mojego patrzenia na niego. I zawsze miałam taki jakiś dylemat etyczny właśnie, że co czuje ten bohater, tak? A tutaj tak naprawdę to są osoby, które no, nie istnieją, a jednocześnie mam nadzieję, że tworzę je, staram się je tworzyć tak intensywnie, żeby istniały. I w tym bardzo mi pomaga warsztat reporterski, bo ja bardzo dużo czerpię ze swoich doświadczeń reporterskich. I faktem jest, tu się muszę przyznać, ale to wielu pisarzy chyba tak ma, że ja po prostu też czerpię z prawdziwych postaci. Tylko to nie jest tak, że ja opisuję kogoś jeden do jeden, tak jak na przykład tutaj mówiliśmy o Krzysztofie Millerze, z postaci, które znam, z postaci, które sobie obserwuję tak trochę z boku. I to mi pomaga, więc to jest wyobraźnia, ale jednak bardzo podparta faktami. Myślę, że czytelnicy też to czują, bo wielu mówi mi, że właśnie ja piszę tak reportersko te kryminały, więc... Coś w tym jest, tak, dokładnie. No, ale jak to się zaczynało, ponieważ Czerwone Jezioro to była książka, która wygrała w ogóle agorowy konkurs, a wcześniej też wygrywałaś inne takie konkursy na opowiadania. Tak, tak, bo to była taka właśnie moja droga. Ja się zastanawiałam, bo jestem w ogóle po filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, też po dziennikarstwie podyplomowym, takim dwuletnim, dziennym. Zresztą specjalizacja radiowa. Wow. No, zapraszamy do Trójki. Bardzo lubię radio. No i cóż. I potem był jeszcze taki epizod studiów doktoranckich, ale ja rzuciłam ten doktorat po dwóch latach, ponieważ miałam właśnie taką silną potrzebę zostania pisarką, pisania opowieści, historii ludzkich i budowania emocji. No a filozofia, wiadomo, to są takie abstrakcje bardziej. I pomyślałam, że to są dwa kompletnie różne języki, że jak ja pójdę w ten doktorat i w tą naukowość, która też mnie kręci, przyznaję teraz po latach, no to będzie, to nigdy nie zostanę pisarką. A dla mnie było to ważne, żeby pisać te książki i teraz sobie pomyślałam, co teraz zrobić? Trzeba się gdzieś uczyć, tak? Bo jakby sama z siebie nie, no potrzebuję jeszcze ten swój talent okrzesać gdzieś. Potrzebuje właśnie nauki. I na Zachodzie to jest normalne, tak? Na przykład w Stanach mamy wydziały pisarskie, takie normalnie creative writing, można sobie takie studia zrobić. W Polsce to już na szczęście teraz jest z tym coraz też lepiej. Natomiast wtedy to była pustynia. No i jedynym miejscem, które odkryłam, że można tam pobierać nauki, to był Międzynarodowy Festiwal Opowiadania. I tam wysłałam swój tekst i miałam warsztaty z Nataszą Gerkę. To były pierwsze warsztaty. Olga Tokarczuk też, drugą grupę, no niestety nie trafiłam do noblistki, też tam nauczała. Natomiast później pojawił się pan Ireneusz Green i Międzynarodowy Festiwal Kryminału, wspaniała inicjatywa. Jak odkryłam ten festiwal i to, że tam są darmowe warsztaty dla tych, którzy napiszą opowiadanie i się zakwalifikują na podstawie tego opowiadania i spędzają na koszt festiwalu tydzień wspaniały we Wrocławiu, pobierając nauki, no to 5 razy pod rząd wysyłałam te swoje opowiadania i uczyłam się tam, traktując to jako taką szkołę pisania właśnie. I rzeczywiście, no ale w pewnym momencie już, no i tam poznałam właśnie Roberta Małeckiego, Marta Matyszczak, Anna Rosenberg, no wiele osób, które teraz pisze, jest pisarzami kryminałów, a przyjeżdżali na ten, na te kursy jako tacy właśnie adepci. Byliśmy w grupie Marcina Świetlickiego z Robertem Małeckim właśnie i jakby tacy zupełnie aspirujący początkujący pisarze. No Robert zaczął dużo wcześniej, bo ja właśnie sobie zrobiłam przerwę. Rzuciłam już te wysyłanie na te konkursy, bo stwierdziłam, no nie, no ile można, to już tak trochę jakby pięć to już jest tak wystarczająco, no ale potem była bardzo taka długa przerwa i no już nie będę wchodzić jakby, no życie, tak, rodzina i różne zobowiązania i zawodowe i tak dalej. I gdzieś ta książka już zaczęła powstawać, Natomiast ja nie miałam fizycznie czasu tak, żeby ją dokończyć. Już był ten pomysł na Kubę Krala, już było to Borne, już był tytuł Czerwone Jezioro, ale książka była do połowy tylko napisana. No i pojawił się właśnie ten konkurs wydawnictwa Agora. I powiem szczerze, że to mi dało świetnego kopa do dokończenia tego, bo to rzeczywiście już wygrywając ten konkurs, na powieść sensacyjną i kryminalną. No i tu musiałam się zdecydować co do gatunku, bo pisząc Czerwone Jezioro, to wcale nie byłam przekonana, że to jest kryminał na początku. To miała być taka bardziej powieść z wątkami kryminalnymi. No ale to już zostało przedstawione jako kryminał. Zresztą Zosia Kotecka, świetna promotorka książek, jak rozmawiałyśmy o tym, jak będziemy promować to Czerwone Jezioro, powiedziała, no ty się musisz zdecydować. Nie można czytelnikowi mówić, że to jest coś pomiędzy gatunkami. Albo kryminał, albo powieść. No to ja mówię, dobra, no, powieść. Jest... Znaczy, tu kryminał. No, freudowska pomyłka. Jest trup na początku, więc jest kryminał i zostaje rzeczywiście to, o czym mówiłaś, czyli o zasadach gatunku. To jest przede wszystkim rodzaj paktu z odbiorcami, dokładnie, czytelniczkami. Mhm. Czyli, że można różne szaleństwa wykonywać, ale jednak odbiorcy muszą się dowiedzieć w sposób sensowny i logiczny, bez wprowadzania jakiejś zupełnie nowej postaci, kto zabił i dlaczego. Tak, i też to musi być tak napisane, żeby oni się czuli też takim dodatkowym detektywem. Tak, tak. Który dostaje cały czas jakieś logiczne dowody i ma możliwość odgadnąć zagadkę razem z tym detektywem, detektywką. I, no i te wątki są jakby, to jest szalenie ważne w kryminale. Więc ja się tego tutaj trzymam w każdej z tych powieści i staram się, żeby ten morderca nie wyskakiwał jak Filip z konopi na końcu, tak, tylko żebyśmy rzeczywiście go mieli od początku. Dla mnie tutaj wzorcem świetnym, jeśli chodzi o pisanie kryminałów, jest Jon Esbo. U niego też bardzo często, tak jak się przeanalizuje jego kryminały, bardzo często ta postać mordercy się pojawia już wcześniej. Jest tak doskonale zakamuflowana i no, ja mam na to swoje triki, ich nie zdradzę. Może niektórzy już je rozgryźli. Ale czy zdradzasz je częściowo twoim studentom, bo też dawniej to ty pobierałaś nauki, a teraz ty ich udzielasz. Tak, tak. To czego wtedy uczysz? Czego uczę? Nie musisz zgadzać wszystkiego, ale... Dobrze. Znaczy, rzeczywiście uczę na takich kursach w maszynie do pisania i to jest bardzo fajne, bo mnie też to zmusza do tego, żeby po raz kolejny analizować ten proces pisania tak od takiej strony teoretycznej. Ale rzeczywiście, no ja staram się ich uczyć tego, że nie można też uciec od samego siebie. To znaczy przede wszystkim nie próbować być kimś innym na siłę, tak? Trzeba znaleźć taki swój głos, a nie szukać tego, że o, to jest teraz modne, więc idziemy w tą stronę, próbujemy pisać tak, żeby się dostosować do tego rynku, bo nie wiem, young adult jest teraz modny, więc piszmy. Nie, to moim zdaniem to jest bardzo na krótką metę. Przede wszystkim książki są takie, to też jest moja teza, ale wydaje mi się, że wiele osób się ze mną zgodzi, jak ich autorzy. No nie da się uciec od samego siebie. Gdzieś dajemy tą swoją energię tej książce, tym postaciom. I w ogóle pisanie książki też jest takim bardzo procesem wsobnym. Trzeba właśnie tą energię skumulować i spędzić wiele godzin przed komputerem. No sam wiesz, prawda, ile to, nie rozpraszać się. Jest to trochę, mi się czasem to kojarzy z takim himalaizmem, nigdy nie uprawiałam. Ale rzeczywiście mamy taką górę, która jest przed nami, kiedy to pierwsze zdanie stawiamy i musimy wykluczyć wiele przyjemności, a jednocześnie stworzyć taki jakiś klimat w nas samych, żeby ten czytelnik czytając to odczuł. No. Tylko może z literaturą jest tak jak z himalaizmem rzeczywiście, bo himalaiści bardzo starają się nie mówić o tym, że mają mnóstwo pomocników w postaci szerpów, tragarzy i tak dalej, i tak dalej. Pisanie jest też traktowane nadal w sposób romantyczny, tak jakby nie było wydawców, redaktorek, paru redaktorów też się znajdzie, korektorek, agentek i tak dalej, prawda? No tak, no to rzeczywiście to są osoby z drugiego planu, ale bardzo ważne, bo one ostatecznie są, redaktor jest tym pierwszym czytelnikiem, tak, z którym się nieraz możemy pokłócić, bo my mamy swoją wizję, on ma swoją wizję i natomiast ja też myślę a propos pracy z redaktorem, że jednak, bo mam świetnego redaktora Pawła Sajewicza, jestem bardzo zadowolona z tej współpracy, że jednak pisarz powinien ostatecznie jednak ufać sobie, tak? I mój redaktor mi na to pozwala, po różnych bojach, bo on ma inne zdanie, ale czasem potrafi być przekonujący, więc ja się tam na coś zgadzam, ale generalnie tak, to takie poczucie, ale to też wynika właśnie z tego warsztatu, którego my się cały czas uczymy i im więcej tego warsztatu mamy i czytamy, na przykład ja czytam, tego też uczę tych swoich studentów, świadomie różne książki, świadomie analizując ich strukturę, świadomie tak rozkładając na czynniki pierwsze, nie wiem, styl, tak, struktura, budowanie postaci. Jakby jestem w stanie to wszystko, czytając cudzą książkę, ogarnąć i sobie poukładać, co czasem odbiera mi też taką naturalną, czytelniczą radość, no ale to jest konieczne, to chyba myślę, że też tak mają filmowcy, jak bo miałam kiedyś styczność ze szkołą filmową, mój mąż tam rok studiował reżyserię i jakby też się przy tej okazji tak trochę nauczyłam różnych rzeczy, to mi się do dziś procentuje też w pisaniu. I jakby no, myślę, że filmowcy też oglądając film już nie widzą tylko tej akcji, która płynie. Chyba, że czasem może jakieś genialne to się może zdarzyć, ale widzą po prostu te elementy, tak? Konstrukcja, tak. Zdjęcia, kadry, rytm. I ja to samo już pisząc i odbierając czyjeś książki też bardzo często widzę. I sama jestem takim swoim pierwszym redaktorem. Ja mam chyba taki problem, że zazwyczaj jak mam prowadzić jakieś zajęcia z pisania, to zaczynam od tego, że mówię, że pisania się nie da nauczyć, ale że można trochę poćwiczyć i będziemy próbować, bo nie chcę jakby obiecywać każdej osoby, wiesz, że można z niej zrobić pisarkę. Bo jednak trzeba mieć ten temperament. Ja to znowu porównam z muzyką, bo można kogoś nauczyć zagrać jakieś podstawowe melodie, ale rzeczywiście no, to, co mamy na wejściu, pewien rodzaj talentu, no, robi znaczną różnicę. Tak samo jest w pisaniu. Można się go nauczyć, ale jest taki czynnik, którego nie da się nauczyć. To prawda. I to jest ta tajemnica, z którą pozostawimy wszystkich odbiorców. Julia Łapińska, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Najnowszy tom Czarny Portret i też te pozostałe, również wydane przez Agorę, o których wspominaliśmy. Max Cygielski, dziękuję bardzo. To był Klik Tekstowy.